Book 2 24 24 24 المواعيد Umówione spotkanie Umówione spotkanie هل قد فاتك الباص للتو الحافلة Spóźniłeś, spóźniłaś się na autobus? Spóźniłeś, spóźniłaś się na autobus? لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. Czekałem, czekałam na ciebie pół godziny. Czekałem, czekałam na ciebie pół godziny. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ Nie masz przy sobie komórki? Nie masz przy sobie komórki? Kun daqiqan fil marrati alqadima. Następnym razem bądź punktualnie. Następnym razem bądź punktualnie. Khudh sayyarata ujra fil marrati alqadima. Następnym razem weź taksówkę. Następnym razem weź taksówkę. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Następnym razem weź parasol. Następnym razem weź parasol. غدا عندي عطلة. Jutro mam wolne. Jutro mam wolne. هل سنلتقي غدا؟ Możemy się jutro spotkać? Możemy się jutro spotkać? يؤسفني غدا لا يناسبني. Przykro mi, jutro nie mogę. Przykro mi, jutro nie mogę. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Masz jakieś plany na weekend? Masz jakieś plany na weekend? أو قد صرت متواعدا. A może jesteś już umówiony, umówiona. A może jesteś już umówiony, umówiona. اقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Proponuję, żebyśmy się spotkali w weekend. Proponuję, żebyśmy się spotkali w weekend. هل نقوم بنزهة؟ Urządzimy piknik? Urządzimy piknik? هل نسافر إلى الشاطئ? Pojedziemy na plażę? Pojedziemy na plażę? هل نسافر إلى الجبال? Pojedziemy w góry? Pojedziemy w góry? سأخذك من المكتب. Odbiorę cię z biura. Odbiorę cię z biura. سأخذك من المنزل. Odbiorę cię z domu. Odbiorę cię z domu. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. Odbiorę cię z przystanku autobusowego. Odbiorę cię z przystanku autobusowego.